عباد بن حميد عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنهم قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كون ني بي موم موي نياريل حديث بيغا مانام موي نياريل حديث بيغا خامتاني موم مو نيك سي بونتو باب في المذي وغيره غا خامتاني الامام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى موم مونكوي جيلي سي عباد ابن تميم مجيلي كو سي مانام ديجايام مانام موي بايت خام عمي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنهم مني عن عباد بن تميم جل ننتي عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد مجلت مانم بيت خم عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني رضي الله تعالى عنهم انه قال مم وحنا شكيا جامبت ننو الى النبي جمتي ينتي صلى الله عليه وسلم الرجل واجوجو غا خمنتني مم يخيل اليه ديف دني ديف لي سي خلام annahu nak mom kat yajidu da fay daj ashay ambirma fi salat ci julligi qala yananti bi sallallahu alayhi wa sallam ne la yansarif bu mu dem de hatta yasma mbete mu dadi deg sawtan ak kaddu aw wala bok yajidu mu daj rihan ak kha qaris bi mom moy hadith abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma yi nga xamanteni ñom ñoo gëna siiw ci hadith yananti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañ ci tabax dañoo tek ci kawam ay fondement bu mak ci fondement shariatul islamiyya nga xamantene manam mom moy al yaqin la yuzalu bi shakk mu nek qa'idatun fiqhiyya manam moy al yaqin lu wor manam moy certitude la yuzalu def ko fi jele bi shakk ci ab sikisaka lolou mom moy hadith kon manam manam ñu ko tek ci hadith bi حديث بي عبد الله امام البخاري اك امام مسلم رحمه الله عليهما بوك نانكو سولو اما امام البخاري رحمه الله تعالى دافو وخني حدثنا علي بن عبد الله مانام علي بن عبد الله موم مو ني نتالي تي علي بن عبد الله بوب موم موي سيرينو امام البخاري رحمه الله تعالى بيغا خامتاني موم لا ني وخ علي بن المديني رحمه الله مانام موم موي سيرينو بيغا خامتاني manam mom la doon wax nan duma tutal sama kanam ci kanam sama bop ci kanam ken kurul ci kanam ali ibn al madini rahimahullahu ta'ala mom mo wax ne manam muné kon hadathana ali ibn al madini qala hadathana sufyan muné sufyan neena manam tass mom mo sufyan ibn uyayna rahimahullahu ta'ala li wana ne sufyan ibn uyayna la insha allah taala dina ñew ci manam sahih imam muslim rahimahullah ci riwaya am mom dana gëna leral ni ibn uyayna la rahimahullah taala mom mi nga xamantene imam ash-shafi'i rahimahullah neena burul won mom ak imam malik rahmatullah alayhima konon ton xam xam de dana gaday juge manam hijaz moy peninsula arabic bi manam konon ton manam abdullah ibn manam sufyan ibn uyayna rahimahullah ta'ala mom mun ani zuhri mu jere ci az-zuhri te imam az-zuhri rahimahullah ta'ala mom moy muhammad ibn muslim moy ibn shihab az-zuhri rahimahullah manam mom mo ngi gëna siwe ci ibn shihab niki nonu ak ci az-zuhri rahimahullah ta'ala way mi ngi tudon muhammad ibn muslim té ki nga xamantene mom moy manam pap ba manam mom moy dakantala moy kuniyam mo nekkon abubakar manam abubakar la tudon imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala manam muhammad la tudon ñukoy dakantale abubakar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan té mom moy ki nga xamantene mom mo ñëk bind hadisi té mom moy serigne ki bi nga xamantene mo don xam xam ñi nga xamne ñom dañuy wax al-fuqaha as-sab'a manam jurum ñaari borom xam xamu fiqh yu mak yi nga xamantene ñom ñoo nekkon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam te mbolam xam xamu fiqh ya nekkon ci madinatul munawwara yep deerun wër wër lo ci jurum ñaari nit ñoñu ñom ñoy ñi nga xamne ñoo doon non xam xamu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ya nekkon ci madina ki nga xamantene nak mom mo leen doon moy imam az-zuhri bi rahmahullahu ta'ala te mom mo ñëk bind téré ci hadith comme ni nga xamantene al imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala waxnako ci al-fiyam neena awwalu jami' al-hadith wal athar ibn shihab amir lahu umar ki nga xamantene mom mo ñëk dajale téré bind ci ay hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu jeexata lu mag ñu bax ñu ci ñoy sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ak tabi'i yu magi rahmatullahi ala al-jami' manam mom moy ibn shihab te mom moy imam az-zuhri rahmahullah munawaya amirul lahu kiko ko digal moy umar te mom moy umar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu kon ki mom manam imam az-zuhri rahmahullah ta'ala mi ngi jele hadith bi ci kenn ci ki nga xamne nga xamne ñom ñoy kenn ci fuqaha as-sab'i rahmatullah alayhim te mom moy sa'id munakon an sa'id te mom moy mun an sa'id wa abbad ibn tamim manam an sa'id te mom moy sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala mom nak mom moy borom xam xamu fiqh bu mag bobu nek borom xam xamu hadith bu mag bobu mom moy ki nga xamantene deug deug manam tabi'i munufna wax ne manam mo ci gëna mag ci xam xamam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a rawatina ñi nga xamantene ñom ño nekkon ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala mom neena ñeen fukki atangi ni manam 40 ans musuma gis manam kenn manam musuma julli ci juma yenen 40 ans musuma raté julli ci juma yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam te musuma gis dokku kenn luddul dokku imam bi manam moy ci sappi bu ñëk wi lay nek sa sene pendant 40 ans lolu nak mom manam ci man la gu mag go xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dako ko defal mu nek manam ci lañuy xamé magayam deug deug deug rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sa'id ibn al-musayyib manam mom moy papa moy manam moy musayyib ibn al-hazan manam moy ki ñu won manam hazan manam musayyib ibn al-hazan mom mo solo hadith bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo ne lu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ma len ben baat bo xamantene ci l'islam dootu moko la jete kenen mom mo solo hadith bobu muneko ittaqillaha fumastaqim ragalal yalla te gejub wa legui nak manam mo koku nak manam hazan tabit momit dañ leena dig dañ bi mu ñewé mamam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf niko damay dind changer tour bi hazar parce que hazar mom moy ak tristesse njaqare ak tis waye legui daf koy changer bu ko defé muneko dede sa tour ken duko changer legui nak mu daal ko baye non bu daal ko baye non waye sa'id ibn musayyib rahimahullahu nana motax tristesse musuta juk suñu kër waye wa amma musayyib dakir hazan rabbi allah anhu mom tam musayib manam mom moy papam sa'id mom mom itam manam musayib moy ko xamantene manam comme gellem yi moy ci sa'iba la joge manam gellem yi dañuy dem ba beurgal len ken dot len rayati ken dot len japp ken dot len defati dara ken dot len bolati sax ci affaire yi ñooñu lol moy musayib legi nak bu boba ñom manam mom motax nak da daan bañ baat bobu da daan sa'id ibn musayib motax mu ne kep ko xamantene daf ma wax musayyib ibn musayyib musayyibullah manam yalla nako yalla def nonu mom tamit manam motax nak imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala dan wax nan ah man de duma ko wax motax ishaq ibn rahawayh rahimahullah bu dan wax sa'id ibn musayyib daf ko dan wax dedet waxal sa'id ibn musayyib ndax damay ragal ñaanu nit ku sel dal la waaw manam motax manam mu ligeun dal moy motax fuñu gisseti ci téré sa'id ibn musayyib nañu wax sa'id ibn musayyib tay bañu wax musayyib lolou mom mom dal moy li nga xamantene mo gën té wañiwul dara té ñaar yëp bax nañ té dañu xam ki nga xamantene mom motax ñuy wax waaw sa'id ibn musayyib rahimahullah motax fa kullu musayyibin fa bil fath siwa سعيد سوا ابو سعيد وا كوم ليغا خامني نون لوك امام السيوطي واخ رحمه الله وا كل مسيب فبالفتح سوا ابو سعيد وا جيري وا وا فضل كسر خا وا مانام كيب كو خامتاني بيب بودول مسيب بيب مسيب تي تي خام بوروم خام خام حديثي نيت نيغا خامتاني نون نو نيك تي اسناد حديثي بيب فو خامتاني غيس نن باتو مسيب xamal ni ab fatha lañ koy defé ba mu dess nak ki wa koku mom mën na nek ci kasra mën na nek ci fatha wa ala kulli halin kon koku manam sa'id ibn musayyib ak abbad muné wa abbad ibn tamim bi ni ha mom mo jele ci ñom ñaar wa abbad ibn tamim nak muné an ammihi mu jele ci mam ci bayta xam moy abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhum annahu qala mu waxna shaka budé ci riwaya sahih imam al-bukhari la shaka la shaka ila an-nabi shaka jambatna ila an-nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul waji nga xamantene yu xeyelu da fay dañuy def def la ilahi jëm ci mom manam dañuy jaxase xelam diko imagine lo annahu nak mom kat yajidul ma ngay dak ash-shay'a mbirmu fi ssalati ci julli qala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan la yanfatil bu mu dem aw manam sukki sakala bu nek ci rawi bi manam aw wala bok la yanfarif bu mu wey manam bu mu fa joge hatta asma ngate mu deg sawtan bat aw wala bok yaji dem dat rihan aw khat lolou manam mom moy riwayat bi nek ci sahih imam bukhari rahimahullah amma riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah ta'ala mom dafa wax na hadathana zuhair ibn harb wa abra min an-naqid ha وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عمرو بن ناقد حدثنا سفيان بن عيينة مراد من عن جميعا عن ابن عيينة مراد قال عمرو بن ناقد قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة ما عم تنيني حمل سفيان بل نك صحيح إمام البخاري ابن عيينة لا دينك خميت نون دينك خميت تمت تسيرين إمام الزهري ده سفيان الثوري رحمه الله تعالى لمي مغ مغ ما نم جسول الزهري ndax zuhri mom medina la nekkon sufyan ibn ayna makka la dekkon manam kon ñom mom la gis mais sufyan ibn thawri gisul ki nga xamantene mom moy imam az-zuhri rahmatullahi alayhim manam ki mom moy kon muné kon amr ibn naqid neena hadathana sufyan manam ibn ayna muné an az-zuhri mu jele ci imam az-zuhri muné an abi sa'id an sa'id te mom moy sa'id ibn al-musayyib ñom ñaw ñep loolu lañ wax am sa'id muna wa abbad ibn tamim muna ak abbad ibn tamim muna an ammihi la wax manam an ammihi annahu qala manam kon ki nga xamantene moy imam muslim rahimahullah mom riwaya am an ammihi la wax ci bayta xam la ko jele manam mu daal di wax ci suuf nak ci suuf hadith ba muna qala abubakar wa zuhair ibn harb abubakar abdu zuhair ibn harb neenañ wa huwa abdullah ibn zayd te moy abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala anhuma muna annahu qala mu waxne kon shukiya mu dadi indi riwaya bi exactement bi nga xamantene mom mo nek ci umdatul ahkam manam muna shukiya jamat nañu ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul manam ab way lañ ko jambat mom dal yu khayyalu ilayhi dañuy def le ci xelam ne annahu naka mom kat yajidu day daj ash-shay'a mbir ma fi salati ci julli qala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne la yansarif bu mu dem la yansarif bu mu wey hatta yasma sawtan ndefe mu daldi deg kaddu aw wala bok yaji dagu dat rihan ak xet manam hadith bi ni kon lolou moy li nga xamantene mom moy baat yi nga xamne ñom ñoo nek manam li mom moy kon hadith bi ak isnad yek li nga xamantene mom mo wor wor lo ci lolou manam buñu setlo gis nañ ni tamit manam liñu fatte suluñu manam mom moy serigne nga xamantene ñom la imam muslim rahmatullahi alayhim jele ci ñom manam bo xolé isnad bi ak ñi ci nek lu ci ëpp da ñu nek ay nit ñoo xamantene yag nañ leena gis lu dem nek Abu Bakr ibn Abi Shayba moy han moy Muhammad ibn Abdullah borom musannaf bi Zuhair ibn Harb moy Abu Khaysama mom ci bopam bi ñu kitabul ilm talibul ilm manam xam xam ak yu mel nonu niki nonu bindu ne yeneeni téré manam borom xam xam hadith bu magla manam an-nasa'i manam mom ak imam an-nasa'i ño bokul dekk abu khaysama an-nasa'i moy zuhair ibn harb rahimahullahu ta'ala ak amr ibn naqid te mom moy abu usman al-baghdadi rahimahullahu ta'ala nga xamne borom xam xam la tam bu mak manam ñi ay serigne imam muslim la ñoon rahmatullahi alayhim niki nonu ku melne abu bakr ibn abi shayba nek na itam ci serigne imam al-bukhari rahimahullahu manam bo xole dal ñoom ñi dal manam ay serigne yu siw la ñoo xamne yag nañu solo ci ñoom hadith yi ci nga xamantene mom lañu wessu biñu tambalé téré bi ak légui bok na ci nga xamantene siw nañ ci bari luñu delu ci wax melni imam az-zuhri rahimahullah ku melni tamit sufyan ibn ayna tam bari na luñu delu ci manam buñu xole tam légui mu daal di dess ki nga xamantene mom moy abbad ibn tamim manam legui mu da insha allah mom dinañ wax ci ay mbiram buñuy dugg ci baat bi diko sharha manam ci nga xamantene manam manam kon legui laaj bu ñëkk bi moy ana lan la hadith bi askanon te ak buntu bi comme ni nga xamantene non lañ ko jundé won bi nga xamantene mom lañuy tambali manam mom lañ doon def introduction buntu bi te mom moy babun fil masjid wa ghayri manam waxon nañ ne li nga xamantene mom bok manam hadith bi bok na ci hadith bi nga xamantene mom moy bi gëna leunt ci nga xamantene manam ci buntu bi manam ci nek gi mu nek ci buntu bi ak bu boba buntu bi lan motax ñu tuddé ko babul fil mazi wa ghayri ndax su fekkonté né hadith bi neeku ci dañuy gis né yi ci dess yépp ci walu taharatul khabath lay wax manam ci labu sobe lay wax kon bu boba de nek rek né najasa manam lutax mu tuddu mazi mom moy né sobe bi nga xamantene mom mo fi nek mom motax ñuy wax waye su fekkenté né manam gis nañ hadith bi ni mu démé ni gis nañ ni tuddu fi ben yon mbirum sobe ala kulli halin du sobe bo xamantene comme ni nga xamné né non lañ ko jundé won manam najasatul haqiqiyya na najasatul haqiqa manam moy sobe bi nga xamantene sobe deug la manam moy sobe jëm gi nga xamantene mom lañuy wax sobe waye amna benen najasatul moy hukmi yabi manam atté manam sobe atté manam moy ak toj gis nañ ko ci fi niki nonu tamit le fait que manam kon bu boba dañuy gis ne li tax mu tuddé buntu bi babun fil masjid wa ghayri manam moy da fay joxé atté masjid manam ak lepp lo xamantene dana wër lepp lo xamantene ak masjid dana ko waral manam ci waluk labuk tok ak ci waluk labuk sobe manam bu boba kon bu boba itam mën na nek rek itam ne ci labuk sobe kesse moko taxo jog ndax li nga xamantene mom mo aju won ci labuk tok yoy gisoon nañ ko ci bi nga xamantene mom lañuy mom la ubbe buntu kitabut tahara ci hadith bi nga xamantene moy ñaarelu hadith bi te moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene daf ni yenenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda la yaqbalu dunango Allahu bur yalla salata ahadikum julli kenn ci yeen idha ahdatha dem tajalna hatta yatawadda mbete mu japp manam bu boba kon li nga xamantene mom la ci djublu rek mom moy waluk sobe comme ni nga xamantene non la ñewé ci mbolam yenen hadith yi nga xamantene ñom ño nek ci buntu bi waye tamit bu boba dañuy wax kon ne hadith bi al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala daf ko indi ngir manam lambo gi nga xamantene mom la lambo qaida manam regel fiqh bu mak bobu nga xamantene mom lañ doon dunjou sank batay te ñuy wax te mom moy al yaqinu lu wor la yuzalu def ko nidde bi shakki ci siki saka manam def ko fi jele ndax siki saka rek boy siki saka kon bu boba mu dadi lambala ay atte itam yo xamantene da fay aju ci waluk laabu sobe batay te insha Allah taala yoy dinañ ko gis ci buñuy yexsi ci masala yi nga xamantene ñom ñoo nek ci hadith bi manam di ay masala yo xamantene dafa aju ci laabu sobe yo xamantene dañu aju ci manam ci batay ci hadith bi bu boba mu bëgg ko fa duggal manam di wone ni sobe de dañ ko wara dindi te dafa am ay conséquences manam sobe bu nekké ci nit wala mu juggé ci nit wala mu dal nit dafa wara adé am ay conséquences té conséquences yoy moy dañ ko wara dindi légui nak mu am su fekkenti na damay siki sak ci sobe bi ndax dal nama wala daluma ndax lima dal sobe la wala lima dal du sobe wala bok li génné ci man sobe la wala li génné ci man du sobe ak yu démé niki nonu yoy nonu ñuy siki sak bu woba ana nan lay doxale ak yoy yépp nak mu daldi indi hadith bi nga xamantene qaida la règle la bu mak bo xamantene ña manam règle la bu mak daf ci aju té bolé ko ak lolu yépp da fay deppo ak charte bi nga xamantene mom la imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala di indé manam hadith ci téréem bi té mom moy hadith bi faaw mu nek lo xamantene muttafaqun alayhi lay doon té mom moy ñaari imam aduna yi imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari ak imam abul husayn muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhima ñom ñaar ñom ñoo wara bokk solo hadith bi kon loolu mom insha Allah ta'ala mën na nek ñaar manam ñaar yépp manam mom motax mu daal di indi hadith bi teet bu boba manam solo li nga xamantene mom lañuy gis ne mom motax mu tuddé buntu bi babun fil mazi wa ghayri loolu manam ci bu boba ci ngay dekk manam ci ngay notalé ben wala nga notal ba ca dess manam kon mune am jeul nañ ci abbad ibn tamim radiyallahu anhu manam comme ni nga xamantene manam koku nak li nga xamantene moy li gëna siw mom moy sahaba la ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waye comme li nga xamne mom la yenn borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax li nga xamne mom mo gëna xew ci li nga xamantene ñu wax ko manam li gëna fin li gëna net ci ñu wax ko ci walu gogu moy dañ nan sahaba lan min manam min haythu ru'ya wa tabi'in min haythu riwaya manam sahaba la bu fekenteene dañuy xol gis gi le fait que gis na yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ndax mom ci bopom waxna ci hadith bo xamantene mi ngi ci sunan ibn majah rahimahullah mu dadi waxna man kat gis na manam fekkena manam yenen manam fekkena ghazwat khandaq bobu ma nek ci jigen ni manam juromi at bobu la am lolou kon bu fekenteene bobu fek nako mu am juromi at lolou kon mom moy kon sahaba bu ndawla bok na ci sahaba kon ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam legi bu fekenteene nak manam am nak ño xamantene dañ konté wuñ ko bolé wuñ ko ci sahaba yi waye li nga xamantene insha Allah ta'ala moy li gëna deugër comme ni nga xamantene non la ko al imam al hafiz al mizzi waxe ci tahdhibul kamal niki nonu ki nga xamantene